Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu mektuplarından okuyacağız. Bismihi ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Onun adıyla, tabiatta, kainatta hiçbir şey yoktur ki, onu hamd ile tesbih etmesin. Evet, melekler, ruhaniler, İnsanlar, cinler ve bütün kainat zerre zerre onu hamd ile tesbih eder. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu bi adedi aşirat-i dekaiki umrikum fid dünya vel ahireh. Amin. Dünya ve ahiretteki ömrünüzün dakikalarının 10 ile çarpılması sayısınca, adedince, Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve bereketleri size olsun. Aziz Sıddık kardeşlerim ve hizmeti Kur'aniye'de muktedir, kuvvetli arkadaşlarım. Bu defa umduğumdan da çok manevi hediyeleriniz, yani ellerinizle yazdığınız ve bana gönderdiğiniz risaleler ispat etti ki, İhtiyar, zayıf, aciz bir Said yerine genç, güçlü, muktedir, çok Saidler sizlerde vardır. Aynı ruh, aynı ifade, aynı iman. Hadsiz şükür ve sena olsun ki Rabbi Rahim, sizleri Risale-i Nur'a hami, himaye eden, naşir, neşreden, yayan, yazıp dağıtan, okutan, okuyan, sahip, şakirt eylemiş, talebe eylemiş. Evet, değerli kardeşlerim. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin zamanında Risale-i Nurlar el ile yazılıyordu. Bunu biliyorsunuz. Herkes, kağıdın ve mürekkebin bile bulunmasında zahmet çekilen o dönemlerde ve itikadi, imani, İslami yaklaşımlara hep mahkemelerin açıldığı, cezaların verildiği, sıkıntıların verildiği, takiplerin yapıldığı o zamanlarda pek çok kahraman, dirayetli, muktedir, sarsılmaz efendim Müslüman, mümin insanlar Üstad Hazretlerine ve Risale-i Nurlara sahip çıkmışlar. Risale-i Nurları yazmışlar, yazdırmışlar. Üstadımız da diyor ki, benim gibi ihtiyar, zayıf, aciz bir Said yerine, sizin gibi genç, güçlü, muktedir pek çok Saidler şu hizmet içerisinde efendim hizmet ediyorlar. Milletin imanına, itikadına hizmet ediyorlar. Ne yazık ki tam da Avrupa'dan bilim yoluyla, fen yoluyla gelen efendim materyalist ceryan, kuzeyden gelen komünist ceryan yetmezmiş gibi içeride de Müslümanlar kendilerini, imanlarını müdafaa ve muhafazaya mecbur duruma düşürülmüşlerdir. İçeriden ve dışarıdan pek çok tahribatın yürütüldüğü bir zamanda imana, İslam'a, Kur'an'a, hak davaya, hakikate sahip çıkanlara Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele etsin. Affıyla, gufranıyla muamele etsin. Aynı ruh, aynı ifade, aynı iman diyor üstadımız. Bu kutsi hizmette bizlere çok ağır şartlar içinde başarı, muvaffakiyet ihsan etmiş. Zaman ve zemin sizlerle çok müştak olduğum uzun konuşmayı hoş görmediği için kısa kesip ruhu canımla her birinize binler selam. Maşallah, barekallah derim. Bakınız, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin birkaç cümleyle de olsa uzaktaki talebeleriyle, gönüldaşlarıyla sohbet etmesine zaman, zemin, yani zalim yöneticiler, o dönemin zalim yöneticileri imkan vermiyorlar. Ve üstadımız kısa kesmek zorunda kalıyor. Çok şükür ki o günler geçmiştir. Müslümanlar sabırlarıyla, dirayetleriyle, herkes kendi üzerine düşeni yapmakla imana, İslam'a, kendi itikadına, dinine sahip çıkmıştır. Burada şu kadar kısa bir şeyi arz etmek istiyorum. Şüphesiz eskiden bize intikal eden, geçmişten bize kadar gelen, değişmesi gereken bir takım yanlış işler vardır. Politikada vardır, devlet düzeninde, devletin kanununda, nizamında, işleyişinde vardır, yoktur demiyoruz. İlim erbabında, medreselerde, tekkelerde, her yerde, halkta değişmesi gereken, yenilenmesi gereken pek çok yön, cihet vardır. Ama oturup neyin değişmesi, neyin değişmemesi, muhafaza edilmesi gerektiğine doğru dürüst bir karar vermeden, bir araştırma yapmadan her şeyi, geçmişten gelen, bize gelen her şeyi yıkarak yeni bir şeyler yapma, bunun yerine büsbütün milleti yenileme yerine yıkma, tahrip etme, bütün değerleri tahrip etme yoluna gidilmesi yanlış olmuştur. Ve buna millet direnç göstermiştir haklı olarak. Medeniyete, bilime bu millet kadar saygılı, sevgili, istekli bir millet bulunmaz. O konularda bu millet tereddüt etmeden elbette bu millete yenilik getirenlere sahip çıkardı. Sahip çıkıyordu. Ama ne zaman ki milletin imanıyla, itikadıyla oynanmaya kalkışıldı, o zaman bu millet elinden geldiği kadar kendi itikadını, inancını müdafaa etti. Yıllarca da ediyor, yıllardır da ediyor ve edecektir de. Sahip çıkacaktır da. Ta ki yanlış yapanlar yanlışlarını anlayıncaya kadar. Evet, bu mübarek üç aylarda diyor üstadımız, duanıza muhtacım, dua edin diyor. Sonra yeni bir mektup. Bismi men tüsebbihu lehu semavatü seb'u vel ardu ve men fihinne ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bi adedi aşirat-ı dekaik-ı eyyam-ül firak. Evet, göklerde ve yerde ve ikisi arasında ne varsa her şey Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih eder, hamd eder, tesbih eder. Ben de onun adıyla başlıyorum şu mektubuma diyor üstadımız. Sonra da selam veriyor, rahmeti ilahiyeyi diliyor. Ayrılık günlerinin dakikalarının 10 ile çarpılması kadar rahmet ve bereket diliyor. Evet, Üstad Bediüzzaman Hazretleri akrabalarından ayrı düşmüş, ayrılmış, sürgüne gönderilmiş. Sürgüne gönderildiği yerde mesela Barla'da 3-5 güzel, sadık, samimi dost arkadaş edinmiş ve oranın köylüleri, yerlileri efendim üstada sahip çıkmışlar, yardımcı olmuşlar hayatına ve davasına. Ama işte zalim insanlar onu da çok görmüşler. Yine mahkemelere, hapislere göndermişler. Sonra yerini değiştirmişler, Kastamonu'ya göndermişler. Kastamonu'da çok sıkıntı vermişler. Kimseyle görüştürmedikleri, mektuplaşmasına imkan vermedikleri çok sıkıntılı bir hayat yaşatmışlar. Üstadımız çok yönleriyle sıkıntı çekiyor. Aziz Sıddık, vefadar, sevatkar kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükür ve hamd olsun sizin gibi sadık, ciddi, faal zatları, insanları Risale-i Nur'un etrafında toplayıp bağlamış. İman ve Kur'an hizmetinde kuvvetli ve nurlu kalemlerinizi çalıştırıyor. Bakın, üstadımız çektiği sıkıntılardan şikayet yerine, o sırada, o sıkıntılı zamanda iman ve Kur'an davasına sahip çıkan, iman ve Kur'an hakikatlerini yazan, yazdıran, okuyan, okutturan insanları alkışlıyor ve şükrediyor, hamd ediyor. Sizin gibi sadık, ciddi, faal, gayretli insanları şu Risale-i Nurların etrafına, Kur'an'ın etrafına toplayıp bağlamış. Neden hep Risale-i Nur diyor? Çünkü Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an'a tefsir olan Risale-i Nur vasıtasıyla Kur'an'a hizmet ediliyor. Risale-i Nurlar kendi başına bir eser değil. Kur'an-ı Kerim'in nurundan alınmış, Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden, çağın ihtiyaçlarına göre yorumlayan bir kitap. Kardeşlerim, bu defaki gönderdikleriniz beni o kadar memnun ve minnettar etti ki, kitaplar, her bir sayfası kıymetli bir hediye ve güzel bir mektup hükmünde göründü. Hüzünlerimi, gamlarımı izale edip ve kalbimi sürur ve sevinçle doldurdu. Cenab-ı Erhamür Rahimin onların harfleri adedince size rahmet etsin ve sizden razı olsun. Bugünlerde manevi bir muhaberede bir sual ve cevabı dinledim. Size bir kısa özetini açıklayacağım, diyor. Biri dedi, Risale-i Nur'un imanları tahkik derecesine çıkaran, imanı tahkik derecesine çıkaran, yani taklitten tahkika çıkaran ve la ilahe illallah hakikatini, tevhidi çok yönleriyle ispat eden risaleleri elde varken, daha yeni risaleler yazılmaya devam ediyor. Adeta bir komutanın savaşta önemli gördüğü bir bölgeye asker ve yeni silahlar yığmaya devam etmesi gibi, Risale-i Nurlar da iman ve tevhid konularına sürekli yığınak yapıyor. Tecihizatları gittikçe çoğalıyor. Aslında Risale-i Nur'daki hakikatlerin yüzde biri bile en inatçı dinsizleri susturmaya yettiği halde, neden bu kadar hararetle daha yeni kitaplar yazılmaya devam ediyor? Böyle bir soru gelmiş. Ona cevaben dediler, Risale-i Nur yalnız küçük bir tahribatı yahut küçük bir evi tamir etmiyor. Aksine çok yönleriyle tahrip edilmiş olan bir şehri ve İslamiyet'i de içine alan dağlar büyüklüğünde taşları bulunan geniş bir kaleyi tamir ediyor. Ve yalnız bir müminin kalbini veya bozulmuş bir tek vicdanı ıslah etmeye çalışmıyor Risale-i Nur. Aksine bin yıldan beri yıkıcı aletlerle hücum edile edile dehşetli gedikler ve yaralar açılan toplumun kalbini ve insanlığın fikrini ıslah ediyor. Her müminin ve özellikle de ilimsiz halkın tek dayanakları olan İslami esasların, İslami cereyanların ve şeairlerin, ezanların, camilerin vesairelerin kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan umumi vicdanın yaralarını Kur'an'ın icazıyla, Kur'an'ın ve imanın ilaçlarıyla tedaviye çalışıyor. Elbette böylesine yıkılmış kalelerin onarılması ve böylesine yaralanmış insanların tedavisi için hakkal yakîn derecesinde ve dağlar kuvvetinde hüccetler, cihazlar ve bin şurup gücünde denenmiş ilaçlar, sayısız tedavi araçları bulunmalı. İşte bu zamanda Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz-ı manevisinden çıkan Risale-i Nur, o tamir ve ıslah vazifesini görmekle beraber, İman ve vicdanları selamette olan insanları da iman ile yükselebilecekleri sonsuz maneviyat mertebelerine yükseltebilir ve kalplerini de ulaşabilecekleri en son keşif ve inkişaf mertebelerine çıkarabilir diyerek karşılıklı uzun bir konuşma cereyan etti. Ben de tamamen işittim, hadsiz şükrettim, kısa kesiyorum, diyor üstadımız. Evet değerli kardeşlerim, Risale-i Nurlar hem çok geniş çaplı, yani bütün insanlığın içine düştüğü, çırpındığı ve çıkamadığı bir bataklıktan insanlığı çıkarmanın yollarını arıyor. Sadece Türkiye'de 3-5 insanın imanına, İslam'ına, vicdanına hizmet etmiyor. Bütün felsefe cereyanlarına ve bilimden, teknolojiden gelebilen şüphe ve tereddütlere cevap hazırlıyor. Cevaplar hazırlıyor. Ve hakikaten Hristiyanlığın, Yahudiliğin, hatta Budizmin, yani maneviyata inanan bütün dinlerin, bütün görüşlerin sarsıldığı, tereddütler geçirdiği, kalelerinin yıkıldığı ve gücünü kaybettiği bir dönemde, İslamiyet'in de çok yönleriyle hücuma uğradığı, Müslümanların da yaralandığı, sarsıldığı bir dönemde, Kur'an'ın ilaçlarıyla bütün bir insanlığı tedavi etmenin yollarını aramıştır ve göstermiştir üstadımız. Şimdi görüyoruz ki hakikaten Risale-i Nur'u okuyan Türkiye'deki insanlar imanlarını kurtardıkları gibi pek çok, dünyanın pek çok ülkesinde, Afrika'sında, Çin'de, Hint'te, Yemen'de, her yerde, Avrupa'da, Avrupa'nın pek çok ülkelerinde, her dinden, her milletten insanlar maneviyata, ahlaka, morale, güç ve kuvvet kazandıran Risale-i Nur ile kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar, ondan istifade ediyorlar. Demek ki Risale-i Nur'un tekrar gibi görünen pek çok hakikatleri lazımdır, elzemdir, lüzumludur. Fuzuli değildir, gereksiz değildir. Her yeri defalarca okunmaya ve üstadımızın mektuplarının bile didik didik edilerek okunmaya, anlaşılmaya bizlerin ihtiyacı vardır.